Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Avustralya'ya giderken uçakları okyanusa düştü. Onlar kurtulmayı başardılar. Bir ıssız adaya ulaştılar. Ama orada hayat yoktu. Bir sal yaparak oradan ayrıldılar. Birkaç haftalık sal yolculuğundan sonra bir gece önlerini bir gemi kesti. Bu gemi Albay Proctor idaresinde Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı adına kayıtlı bir gemiydi. Kahramanlarımız CIA tarafından esir alınmıştı. Yıllar önce yaptıkları bir radyo programında Amerikan sırlarını açıklamakla suçlanmışlardı. Proctor onları bir yıl boyunca takip ettiklerini ve çeşitli tuzaklar hazırlayarak kendilerine gelmelerini sağladıklarını anlatıyordu. Hazırladığımız tüm planlar ve tuzaklar sizi bize getirdi. Sizin için o kadar masraf edelim ve siz bize haber kaynağınızı haber vermeyin ha? Korkarım sizi öldürmek zorundayım. Lütfen bu arada soru sormayın. Bilginiz arttıkça ölmeyi daha çok hak ediyoruz. Hey, bizi öldürmeyin albay. Elinizi kana bulamayın lütfen. Değmez bizim için albay. Bakın, hiç kimseye bir şey anlatmayız. Söyledikleriniz bir kulağımızdan girdi diğerinden çıkıp gitti. Hiçbir şeyi hatırlamıyoruz bile, değil mi Muhabbettin abi? Evet evet, Allah Allah, burası da neresi? Neyiz biz ha? Kim getirdi buraya bizi ha? Bakın bakın bakın, hiçbir şey hatırlamıyoruz Albay Proctor. Albay Proctor da kim? Hatta siz kimsiniz abi? Sizi daha önce gördük mü biz? Gördünüz mü? Her şeyi unuttuk. Gizli servisi, uydu projesi, her şeyi her şeyi albay. Kesin sesinizi beyler. Ey ahbap, bizi öldürmemen için ne yapabiliriz ha? Haklarımızı hatırlatırken değişik maddeler de sayılmıştı. Onlardan kullanmak istiyoruz. Evet, neden olmasın baylar? Haklarınızdan bir tanesi de işbirliği yapma hakkı. Evet, öyle bir hak vardı, hatırladım. Evet, iyi aklıma getirdiniz. İşbirliği yapabiliriz. Ne işi yapacağız? Bana kalırsa albay, plastik işine girebiliriz tam mevsimi. Doğalgaz işine de girebiliriz. Hatta döner işine bile girebiliriz. Amerika'da çok tutuyor. Ama bana kalmazsa... Bana sorarsanız besiciliği bir araştıralım derim. Bir arkadaşım bu işte iyi para olduğunu söylemişti. Ama bana sormazsanız... Baylar, işbirliğini yanlış anladınız sanırım. Burada bir emreden var ve bir de emri yerine getiren. İşte bunun adı işbirliği. Değmez Simit! Değmez Simit! Derhal bana slide odasını hazırlayın. Çok önemli bir işimiz var. Öyle gel, öyle gelin baylar. Beyler, bu fotoğrafta görmüş olduğunuz kişi Dr. Murphy. Hükümetçe yasaklanmasına karşın Sydney'deki malikanesinin mahzeninde canavar köpek programı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Evet, bu da binbaşı Mobil. Eski bir istihbaratçı. Uzun yıllar Federal Suçlar Bürosu'nda çalıştı. Görevi başındayken Latin Amerika ülkelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Bak sen! Vay nalçak vay! Yorum yapmayı bırakın da dikkatlice slaytları takip edin. Kusura bakma albay, film çok heyecanlı da. Bu bir film değil bay. Şu an gerçeklerden söz ediyorum. Sizi dinliyoruz albay. Şu fotoğrafta gördüğünüz KGB ajanı suratlı Meksikalı sığınmacı da Mendoza Fernandez. Bu ne yaptı albay? Yoksa bu hain de gizli servise ait çok önemli bir planı mı ele geçirdi ha? Hayır baylar, bu şahsi bir iş. Bu herif benim ev sahibimdi. Evinde kirada oturuyordum. Kışın ortasında Almanya'dan oğlum gelecek diyerek beni evden çıkardı. Arada elinizin artığı, onun da icabına bakıverin diye gösteriyorum. Seni anlıyorum Proctor. Bu adam da mı Sydney'de? Hayır, bu Melbourne'de. Evet, sıradaki slide lütfen. Bu adam da baylar Profesör Lambert. Pek bir gudubet bakmış. Şu an Canberra'da oturuyor. Bu ne hal karıştırdı albay? Bu çok kötü bir suç işledi. Pentagon'da çalıştığım yıllarda bir projesini denetimden sorunsuz geçirmem karşılığında bana $50,000 para teklif etti. Bak sen, namuslu bir devlet memuruna rüşvet teklif etmek ha? Ve proje denetimden geçtikten sonra bu parayı da vermedi. İnanabiliyor musun? Bak sen, bu adam iki kere suçlu albay. Hem bir devlet memuruna rüşvet teklif et, hem de söz verdiğin parayı verme. Evet, iki kere suç. Bunu ona ödeteceğim. Neyse, son fotoğrafta bu baylar. Barmen Alfonso. Meşhur adıyla çaycı tek şeker Sebastian. Bu ne yaptı albay? Tavuğunuza kış mı dedi yoksa? Yoksa ekşi ayran içip ayrı mı düştünüz? Hayır baylar, ama bu son derece özel bir iş sayılır. Barmen Alfonso önemli bir kuruluşta ofis boy olarak çalışıyor. Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Odacı olarak. Amerika'daki dostum Agop Semercian'ın yanında. Agop devletin önemli kadrolarına atama yapan kurulda başkan yardımcısı. Kendisiyle dostluğumuz iyidir. Fakat Agop işleri tamamen odacı Alfonso'ya devretmiş. Ona çok güvenir. Onun istihbaratıyla en yakın dostlarına bile acımaz. Atamaların çoğunu barmen Alfonso yapıyor ve baylar, Alfonso'nun yani namı diğer çaycı tek şeker Sebastian'ın benim hakkımda Agop Semercian'a yanlı istihbarat aktardığını tespit etti. Onun yüzünden ne zamandır beklediğim gizli servis yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirilemiyorum. Eğer o ortadan kaldırılırsa atamanın yapılmaması için hiçbir sebep kalmayacak. Evet baylar, izleyeceklerimizin hepsi bu kadar. Yapma Allah'ını seversen albay, devam et. Bak, daha öldürmemizi istediğin var da söylemiyorsan vebali boynuna yani. Canım ne olacak yani, onları da aradan çıkartırdık elimizin kiri. Baylar odama geçelim, planın geri kalanını orada konuşalım. Şimdi baylar görevlerinizi söylüyorum. Onların hepsini istiyorum. Bazılarını ölü, bazılarını diri. Bazılarını da ölü ya da diri fark ederiz. Çünkü bazı şeyleri itiraf ettirdikten sonra onlarla bizzat ben ilgileneceğim. İyi ama albay, biz bu kadar işi başaracak kadar becerikli değiliz. Daha önce de bu konuda hiçbir tecrübemiz olmadı. Biz bu işleri yapamayacağız galiba. Bizi öldürecekseniz hemen öldürün. Bu kadar pis işi yapmaktansa ölmek çok daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Evet, muhabbetin abinin fikrine ben de katılıyorum. Baylar, ne kadar tecrübeli olduğunuzu siz bilmiyor olabilirsiniz ama gizli servis ele geçirmiş olduğunuz sırlardan dolayı çok iyi biliyor. Ayrıca bu işten vazgeçecek olursanız sizi öldürmekten daha beter ederim. Öldürmekten daha beter ne olabilir ki albay? Dinleyin. Elinizdeki oyuncak su tabancasıyla uçağı İran'a kaçırmak isterken düşmesine neden olduğunuzu ihbar ederim. Blöf yapma albay. Ülkemizde bu kadar aptalca bir hikayeye kimse inanmaz. Bıraktır albay. Sen şimdi ülkem insanlarından bazılarının anlatacağın bu aptalca hikayeye inanmasını mı bekliyorsun? Bu sizin medyanın arayıp da bulamayacağı bir hikaye. Başta sizin oraların meşhur sunucusu Richard Muhtar olmak üzere bu hikayeye balıklama atlayacaklardı. Reha Muhtar bir kere o, Richard Muhtar değil. Üstelik kaç yıl oldu habercilik yapmıyor albay. Her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz ama bundan haberiniz yok. Uzun yıllar televizyon seyredemiyorum, ondandır. Neyse, onun yerine birileri gelmiştir herhalde. Onun yeri asla doldurulamaz albay. Pekala, şunu dinleyin. Canlı bomba olduğunuz ve Afganistan'da eğitim aldığınızı servis ederiz haber merkezlerine. Uygun yaftalar buluruz hakkınızda. Siz değil, 7 sülaleniz bu yaftadan kurtulamaz. Tamam, pekala, her şeyi kabul ediyoruz. Ne zaman işe başlıyoruz? Baylar, bu plan çok gizli yürütülecek, tamam mı? Göstermiş olduğum adamlarla ilgili geniş bilgileri içeren dosyayı ajanlarım ellerinize teslim edecek. Onlar hakkında birçok bilgiye sahip olabileceksiniz. Şu anda yeni adlarınızı veriyorum. Bay Muhabbettin, senin adın Yeşil. Bay Cihangir, seninki de Yeşil dostum. Yeşil mi? Bıraktır. Bizim ülkemizde bu kod adı geçmişte çok kullanıldı. Bundan nasıl haberiniz olmaz? Vallahi o adam yaşamıyor deniyor ama bu adı kullanırsak hiç çekinmez mahkemeye kod isim davası açar. Yapmayın Allah aşkınıza. Başka kod isimler bulun bize. Sizi anladım baylar ama diğer bütün renkler şu an operasyona gönderdiğimiz ajanlarca kullanılıyor. Bir tek yeşil kalmış. Kullanılmasa siz yabancı değilsiniz. Sevdiğiniz istediğiniz rengi beğenin. Mesele değil diyeceğim ama zaten size geliş fiyatından verdim. Yeşil dışındaki tüm renkler alınmış. Yapma ya, kavun içinde mi yok albay? En son dün alınmış. Ayrıca siz sormadan söyleyeyim. Cam göbeği, vişne çürüğü bile alınmış. Yapma ya, işe bak sen, şanssızlık işte, o kadar renk var, yeşil bize kalıyor. Baylar, sanırım size bir iyilik yapabilirim. Bay Muhabbettin, senin kod adın açık yeşil olsun. Seninki de Bay Cihangir koyu yeşil. Nasıl ama? Diyelim, CIA gemisine misafir olan umduğu rengi değil, verilen rengi kod isim alır. Yeni kimlikleriniz de hazırlanıyor. Ayrıca yeni isimler alacaksınız. Senin ismin Bay Muhabbettin, Ajan Hunter. Seninki Bay Cihangir, Ajan Vecih. Vecihi mi? Kolombo falan olamaz mıydı? Kes sesini Ajan Vecihi. Tamam albay, her şey anlaşıldı. Şimdi gelelim ayrıntılara. Yaptığınız eylemleri yasa dışı CUKKO örgütü adına üstleneceksiniz. Bu eylemler sırasında öldürülürseniz ya da yakalanacak olursanız yahut yargıç olay günü neredeydiniz diye soracak olursa hükümet bunların ferdi birer eylem olduğunu, gizli serviste hiçbir bağlantınız olmadığını açıklayacak. Eylemler sırasında kullanılmak üzere sizlere para verilecek. Sanırım bu hatırlamana yardımcı olabilir ödeneğinden. Eylemleri gerçekleştirip bitirdikten sonra teşkilatımızın bol para ve yeni bir yüz edinme programından sonuna kadar yararlanabileceksiniz. İsterseniz tanık koruma programına alınabileceksiniz. Ayrıca zaten yurt dışında olmasaydınız yurt dışına çıkarılma programından da yararlanabilecektiniz. Sağ olun, ne demek, epey zahmet verdik size. Baylar, eğer bu işleri bitiremezseniz veya başka güçlerden aleyhimize yardım isterseniz şunu unutmayın. Adamların peşinizde olacak. Attığınız her adımdan haberler olacak ve hiçbir hatanızı da affetmeyecek. Benim anlayamadığım bir şey var albay, sorabilir miyim? Tabii ki. Burada benim görevim anlaşılmayan şeyleri yeniden anlatmak. Gerekirse defalarca anlatmak. Çok güçlü bir teşkilatınız var. Bize verdiğiniz işleri siz çok kısa bir sürede bitirebilirsiniz. Neden siz yapmıyorsunuz? Baylar, bu heriflerin birçoğu gizli servis elemanlarının çoğunu tanıyor. Peşlerine düştüğümüz anlaşılırsa deliklerine çekilebilirler. Ayrıca Avustralya hükümetiyle bir takım diplomatik sorunlar yaşansın istemeyiz. Hem bu eylemlerin birçoğu hükümetten habersiz olarak gerçekleştirilecek. İnfaz kararlarını biz sonra hallederiz. Tamam albay. Sanırım anlaşıldı Bay Proctor. Baylar, yaklaşık bir hafta sonra Şahbaz Usta'nın yanına gideceksiniz. Hiçbir şey olmamış gibi. Onun hiçbir şeyden haberi olmayacak. Eğer olursa ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe eden yetkililer... Siz ve epey bir tanıdığınız için uzun bir süre endişe mesaisi yapmak zorunda kalabilir. Onların hayatı size bağlı baylar. Sevdiklerinizi tehlikeye atmak istemezsiniz, değil mi? Anlaşıldı mı? Tabii, anlaşılmaz olur mu? Hem de çok iyi anlaşıldı. Şimdi söyleyeceklerim çok önemli. Operasyon düzenleyeceğiniz adamlardan bazılarının ölmesini gizli servis istiyor. Ama Mendoza Fernandez, Barman Alfonso ve Profesör Lambert benim kişisel meselem. Bu üçünün bir şekilde elime geçmesi durumunda benden tam 100.000 dolar alacaksınız. 100.000 mi dedin? 100.000 mi dedin? Dolar kuru kaç oldu abi? Kaç lira yapıyor acaba bizim parayla? Sırası mı şimdi Cihangir, sırası mı? O değil, az filan tutarsa değmez diyorum yani. Baylar, paranın yarısını işten önce, yani birazdan alacaksınız. Eğer işten vazgeçecek olursanız gideceğiniz yerde paraya ihtiyacınız olmayacak. Evet baylar, sanırım anlaşılmayan bir şey kalmadı. Madem Avustralya'ya gidiyorsunuz, saydığımız işleri de bizim için hallediverin. İyi ki yolda başka ülkelere uğramıyoruz Cihangir. Değilse herif geçerken vuruverin diye kabarık bir liste tutuşturacak elimize. Baylar, işte ayrılık vakti geldi. Bu helikopter sizi bir havaalanına bırakacak. Oradan uçakla Sydney'ye ineceksiniz. Şahbaz Usta'ya anlatacağınız hikayeyi sanırım ezberledim. Evet albay, her şey yolunda. Merak etme Proctor. Sizinle çalıştığım için çok sevinçliyim baylar. Tabii ki sevinçli olursun. Buldun pis işlerini yaptıracak iki enayi. Şşt, muhabbetin abi. Tamam, sustum. Pekala baylar. Bol şans. Ne yaptın Cihangir? Atlet cebime koydum düşmesin diye. Düşerse işimiz bitiktir. Aferin, sağlamcısın. Muhabbetin abi, ne yapacağız? Nasıl kurtulacağız bu pislikten ya? Öyle bir işe bulaştık ki iki ucu lağım çukuru gibi değnek. Umarım bir planın vardır. Evet, 5. planı uygulayacağız. Ya ama bizim sadece 4 planımız vardı. Hatta 3'tü, 4.sünü gemiye binerken yapmıştık. Tamam işte, 5.'yi de bu helikopterdeyken yapacağız. Biliyorsun, plancılık bizim işimiz. Evet. Her nevi plan itinayla yapılır. ...2006 Avustralya... ...Sydney'de yağmurlu bir... Aman Allah'ım, inanamıyorum, geldik işte... ...sonunda Sydney'e gelebildik. Evet, geldik işte... ...haftalarca önce çıktığımız yolculuğu sonunda tamamlayabildik... ...şu an lütfen biri bunun bir rüya olduğunu söylemeye kalkmasın... Oh, Kimse söylemedi değilmiş. İnanamıyorum Keltik işte. Demek ki bize sağ salim gelebiliyormuşuz Avustralya'ya. İnanamıyorum, kavuşturana şükür. İşte oğlum, ne yapıyorsun Kafkerden? Herkes sana bakıyor. Yerleri öpüyorum Muhabbettin abi. Evladım, her ne kadar ulaşmak istediğimiz mekana ulaşabildiysek de bizim olayımız farklı. Senin yaptığını Almanya'dan kesin dönüş yapanlar memleketine geldiğinde yaparlar evladım. O kadar çok bela atlattık ki abi. Yaşır olmamız bir mucize. Seni anlıyorum Cihangir'i. Kaybedecek zamanımız yok. Yapacak 100 bin milyon tane işimiz var. Hadi bir an önce Sydney sokaklarında olmamız gerekiyor. Çıkışta Şahbaz bizi bekliyordur. Merakta kalmasın. Eve varınca bir şükür namazı kılarız artık. Yaşasın, geldik Avustralya'ya. Hadi gidelim. Macera dolu Avustralya. Macera dolu Avustralya. Şunu kesinlikle unutma ki Cihangir, biz buraya bir görevle geldik. Gizli servisin adına halletmemiz gereken bazı ufak tefek pislik işler var. Ufak tefek işe bak abi. 5 kişiyi bulup ölü ya da diri ele geçireceğiz. Lafın gelişi söyledim canımız sıkılmasın diye. Şahbaz'ın hiçbir şeyden haberi olmayacak, tamam mı? Eğer olursa hepimiz ölürüz. Gel bu taraftan, sanırım çıkış bu taraftan. Her şeyin farkındayım Muhabbettin abi, ama ya hata yaparsak? İnan bana Cihangir, hata yapmak için bile vaktimiz yok. Albayın adamlarının bir yanlışımızla peşimizde olduğunu sakın ola unutma. Biliyorum Muhabbettin abi, rolümü çok iyi çalıştım. Sence bizi takip edecek gizli servis ajanlarını fark edebilecek miyiz? Bilemiyorum. Bir iki yer dolaşalım, yavaş yavaş ortaya çıkarlar böcek gibi. Ayrıca unutma, kod adlarımız şöyle. Seninki koyu yeşil, benimki de açık yeşil. Aman normal yeşille karıştırmayalım. Adlarımızda benim adım Ajan Hunter, seninki de Ajan Vecihi. Kim lan bu sırtımı atlayan? Yoksa bir kanguru mu? Selamun aleyküm. Şahbaz Usta. Şahbaz Usta, nasılsın dostum? Görmeyeli bayağı kilo almışsın usta sen ya. Durun, bunları sonra konuşuruz. Gözümüz yollarda kaldı. Aklımıza da kötü şeyler geldi valla. Durun da şöyle bir hasret giderelim be. Peki. Vay, 450 aldı Şahbaz. 112 Muhabbettin. Vay, 456 Şahbaz. Vay, 312 Cihangir. Hadi arkadaşlar, hadi bir an önce gidelim buradan. Dışarıda bir limuzin bizi bekliyor. Limuzinde mi aldın lan Şahbaz? Macera dolu Avustralya. Macera dolu Avustralya. Evet arkadaşlar, iki ihtimal. İsterseniz iş yerime gideriz, bir orada konuşabiliriz. Size acayip güzel yerler gezdiririm. İyi bir İskender döner yeriz. İsterseniz de eve gidebilir, siz dinlenirsiniz. İş yerine gidelim. Tamam, pekala, iş yerine gidelim. Gazla oğlum, gazla gazla, hadi hadi. Bir dakika, ne iş yeri ya? Ben eve gitmek, dinlenmek istiyorum ya. Niye, işe gidelim abi, orada da dinlenecek yer vardır herhalde. Tamam, böyle tartışarak olmayacak. Bir oylama yapıyoruz. İş yerine gidelim diyenler 1-2. Evet, eve gidelim diyenler 1, o da benim oyum. Evet arkadaşlar, sonucu açıklıyorum. 2 önemsiz oya karşılık 1 önemli ve etkili oyla eve gitme kararı almıştır. Gazla bakalım Şahbaz'ın oğlusu. Ama hiç demokratik olmadı bu Muhabbettin abi. Oldu. Bal gibi de demokratik oldu. Hay demokratik zekamı seveyim bir. Tüm bu espriler, onları bekleyen pis işlerin, gizli servis adına işlemeleri gereken cinayetlerin, içlerinde oluşturduğu depresyonun üzerine örtebilecek. Bu şimdilik bir sır. Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.